أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا رب bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver وفي الآخرة حسنة آخرته de iyilikler ver وقنا عذاب النار bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Veli valideyye, anamı, babamı affet. Velil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. اَمِنَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz, Efendimiz, sahibimiz bu geceye özel, şu Miraç gecesine, bu özel geceye özel o peygamberlerin tamamının ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bize hayır dua etsinler. Amin. Amin ya muin. Mevlamıza hamdolsun bizi bu geceye eriştirdi. Recep'in sonuna geldik. Şaban'ın 15. gecesi Berat gecesini idrak edeceğiz. Sonra Ramazan'ın 27. gecesini bekleyeceğiz. Kadir gecesi. O zamana kadar ibadetimize, yaşantımıza Allah'ın istediği şekilde devam etmeye çalışacağız. Bu geceyi her türlü detayıyla anlattım. Bir konuya gireceğim bu akşam. Farklı bir pencereden Miraç gecesini ele alacağız. Hangi pencereden bakacağız? Hediye penceresinden bakacağız. Efendimiz Aleyhisselam Sahih hadisinde bu gece kendisine 3 tane hediye verildiğinden bahsediyor. 3 hediye. 3 hediyeden bir tanesi nedir? Müslümanlardan her kim Allah'a şirk koşmadan ölürse bu hediyelerin birincisidir. Kim hayatı boyunca Allah'a herhangi bir şeyi ya da herhangi bir insanı ya da herhangi bir sevdiği bir şeyi ortak koşmadan, şirk koşmadan ölürse kesin olarak cennete gidecektir. Allah onu kesin olarak affedecektir. Günahları mahşer gününde günahları sevabından fazla gelse bile günahı miktarınca yanacak ama şirk koşmadığı için eninde sonunda cennete gidecektir. Bakın bu çok önemli bir müjdedir. En önemli müjde. Bu birincisidir. İkinci hediye nedir? İkinci hediye 5 vakit namaz. Biliyorsunuz Miraç'tan önce namaz sabah ve akşam namazıydı. Efendimiz Aleyhisselam ve sahabiler bir sabah namazı kılardı, bir de akşam namazı kılardı. İkindi, öğle ve yatsı yok. Ama Miraç gecesinde Allah 50 vakit namazı Efendimiz Aleyhisselam'a emretti. Fakat daha sonra Musa Aleyhisselam'la yaptığı görüşmeler neticesinde Efendimiz Aleyhisselam devamlı Rabbine bir daha münacatta bulundu. Bizi korumak isteğiyle. Senin ümmetin zayıftır ya Muhammed. Allah Teala'dan bu ibadeti biraz daha düşürmesini iste. Benim ümmetim yapamadı. Seninki daha zayıftır, seninki de hiç yapamaz. Deyince Efendimiz Aleyhisselam gitti geldi, gitti geldi. Allah Teala'ya en sonunda yalvardıktan sonra Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım. Her kim ki bu 5 vakit namazda daim olursa ona Musa'nın ümmetine verdiğim 50 vakit namazının sevabını vereceğim. Bire ne oldu? Bire 10 oldu. Onlara 50 vakit namaz farz. Bize 5 vakit namaz farz. Bu ikinci hediyedir. Üçüncü hediye nedir? Bu akşam biraz açmaya çalışacağım. Tefsirini yapacağız inşallah. Emener Rasulü. Yatsı namazlarından sonra camilerde nedir bizim adetimiz? Ehli sünnet vel cemaat akidesinde Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan bize kalan bir adet. Bu adet nereden geliyor? Hadis-i şeriften geliyor. Muhammed Aleyhisselam Amener Rasulü'yü nasıl methediyor hadisinde? Her kim yatmadan önce Amener Rasulü'yü okursa bütün gece için bu ona yeter. Bir ibadet olarak bu ona yeter. Bak, yatmadan önce istihare kılmadın, geceleyin teheccüde kalkmadın. Hiçbir nafile ibadet yapmadın. Ama yatmadan önce amener Resulü yatsı namazından sonra okudun. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki gece ibadet olarak ona yeter. Bu iki ayet, Bakara suresinin bu son iki ayeti bu kadar mühimdir, bu kadar önemlidir. Bu iki ayetin bir özelliği daha nedir? Allah Resulü Aleyhisselam bütün vahyi, bu Kur'an'ın tamamını nasıl aldı? Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla aldı. Allah o büyük meleğin vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine ilham etti, vahyetti bu kitabı. Efendimiz Aleyhisselam da gayri ihtiyari bir şekilde Allah'ın yardımıyla bunu ezberledi. Bir kez içtiği ayeti bir daha unutmadı. Yalnız iki tane ayeti kerimeyi Muhammed Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam vasıtası olmaksızın direkt olarak Rabbinden aldı. Hangi ayetler bunlar? Bakara suresi 285, 286 yani Amener Rasulü halk arasında bildiğimiz. Şimdi Selçuklu ve Osmanlı ne yaptı? Bu hadis-i şerif unutulmasın. Hadisin devamında Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kim yatmadan önce Bakara suresinin son iki ayetini okursa, hayvanlara ve cinlere karşı bir koruma sağlar. Bütün gece, bütün gecesini ibadetle geçirmiş olur. Onu zararlı olan her şeyden korur. Amin Resulü. İşte bu iki ayeti Allah Teala, Efendimiz Miraç'a çıktığında aracısız, vasıtasız, Necm suresinin deyimiyle, Kâb-ı Kavseyn kadar, iki yay kadar yaklaştı. Allah Resulü Allah'ına iki yayın birbirine yakın olması kadar yaklaştı. Hatta ev edne, ondan daha da fazla yaklaştı diyor. Necm suresinde Allah bu olayı anlatırken. O anda Allah'ımız beş vakit namazı bir hediye olarak verdi. Şirk koşmadan ölen ümmetinin kurtulacağını bir hediye olarak verdi. Üçüncü olarak da neyi hediye olarak verdi? Amener Resulü. Bu akşam inşallah bunun tefsirini yapacağız. Anlamayı, idrak etmeyi, feyizimizi almayı Allah bize nasip etsin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Peygamber iman etti. Amener Resulü. Peygamber iman etti. Rabbinden kendisine gelene iman etti. Peygamberin Rabbinden kendisine gelen nedir? Bu kitaplar. Ayet-i kerimede peygamber Rabbinden gelen kitabın bir kısmına diyor mu? Rabbinden gelene iman etti demek, tamamına iman etti demek. Tamamından zerre kadar şüphe duymadan bu kitabın tamamına inandı diyor. Peşinden ne diyor? Vel mu'minun. Müminler de inandılar. Muhammed Aleyhisselam bu ayet-i kerimeleri görüyormuşçasına yakini bir şekilde iman etti. Biz onun kadar yakini olamadık. Çünkü Allah bu gecede, bu Miraç gecesinde ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için İsra suresinin ilk ayetidir. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil eksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. Peygamberimiz Muhammed'i bir gece çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdük. Nereden? Mescid-i Haram'dan, Mekke'den aldık. Yatıyorken, uyuyorken biz onu aldık, oradan kaldırdık. Bir aylık atla ya da deveyle bir aylık bir mesafe olan Mescid-i Aksa'ya götürdük. Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya. Niye götürdü Allah? لِنُّرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا. Ona vahyettiğimiz bu ayetlerin bir kısmını canlı bir şekilde göstermek için. Neden görmesi gerekiyor? Çünkü bize anlattığı şeyi görürse inancı, gördükten sonraki inancı normalden çok daha fazla artar. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Neden böyle söylüyor? Onun bildiği ve gördüğü birçok şeyi biz göremedik. Aranızdan cennetten bir iğne ucu kadar bir yer görmüş olan kimse yoktur. Aranızdan cehennemden bir adamın azabının, en hafif azap gören kişinin gördüğü azabı gören birisi yoktur bir rüya halinde. Yok. Bunu görmüş olsan zaten hayatının şekli değişir. İbadete bakışın değişir. Allah'a kulluğa bakışın değişir. Ancak Allah'ımız bu ayeti kerimenin, Amener Resulü'nün 285. ayetinde iman ettiler diyor. Rabbinden gelene iman ettiler diyor. Kardeşler, zerre kadar şüphe duymaya hakkımız yoktur. Zerre kadar şek duymaya hakkımız yoktur. Ne diyeceksin? Herhangi bir ayeti kerimeyi okuduğun zaman, Allah-u Teala az önce okuduğum ayette bir aylık bir mesafeyi bir insana bir anda ışınlanma seviyesinde götürdüğünden bahsediyor. Bakın daha Miraç başlamadı. Bu İsra'dır. İslamiyete göre bir kul İsra'yı inkar ederse, gece yürüyüşünü, bir aylık mesafeyi Allah'ın bir anda peygamberimizi götürdüğünü inkar ederse kafir olur. Yine İslamiyete göre bir kul Miracı inkar ederse, yani yedi kat semaya yükselişini inkar ederse, mütevatir haberleri inkar ettiği için küfründen korkulur. Mütevatir haber ne kadar kuvvetli olsa da ayet gibi değildir. Mütevatirin özeti şudur: sahabe içinde kalabalık grupların rivayet ettiği bilgi demektir. Onlarca insan konuşmuş, kimse de itiraz etmemiş. Evet, ben bunu Resulullah Aleyhisselam'dan işittim. Buna mütevatir bilgi denir. Ayet gibidir ama ayet diyemezsin. Çünkü Kur'an'da yok. Tıpkı kutsi hadis gibi. Namazda okuyamazsın mesela. Kutsi hadisi namaz esnasında okuyamazsın. Ama ayetlerin hepsini okuyabilirsin. Şu halde kardeşler, Kur'an-ı Kerim'den karşınıza bir ayet-i kerime geldi. Tefsir okuyorsunuz. Ayette Allah Teala Hazretleri buyurdu ki, kulumuz Süleyman ordusuyla beraber bir yere doğru seyahat ederken bir karınca kolonisiyle karşılaştı. Karıncaların efendisiyle, karıncaların kraliçesiyle konuşmaya başladı. Bu kitap anlatıyor kardeşler. Bir insanın bir karıncayla konuştuğundan bahsediyor Allah Teala. Şimdi burada materyalist bir zekayla baktığınız zaman ben görmediğim şeye inanmam dersin, atar gidersin. O zaman sana kafir denir. Ama müminler ne yapar? Müminler der ki bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Rabbinden kendisine indirilene peygamber de iman etti. Müminler de kayıtsız şartsız iman ettiler. Zerre kadar şüphe duymadılar. İşte bu gece bizim mantığımızı, hafızamızı zorlayan, ancak Allah'ın kudretine işi tevdi ettiğimiz zaman bütün soru işaretlerini ortadan kaldıran bir gece. Kaldırması gereken bir gece. Kullar inançları o kadar zayıfladı ki beşeri insanların, her gün tuvalete gitmek zorunda olan insanların yaptığı uydunun uzaya gittiğine inanıyor. Mars'a gittiğine, oradan bazı resimler çektiğine ve HD kalitesinde buraya gönderdiğine inanıyor. Ama Allah'ın kudreti ve gücü her şeyi yapmakta sadece ol demekten ibaret olan Allah'ımızın bir kulunu semaya çektiğine inanamıyor. Benim aklım almıyor diyor, bana mantıklı gelmiyor. Ama insanın yaptığı mantıklı geliyor. Allah'ın gücü mantıklı gelmiyorsa senin burada bazı problemler var. İnancında bazı problemler var. İşte Allah'ımız bizi öyle bir ikaz ediyor ki Amener Resulü'yü hediye olarak vermesi boşuna değil demek ki. Şüphe duyacak olan müminler varsa şüphelerini kaldırsın. Ben bu kitapta bir peygamberi balığın karnında aylarca yaşattığımı anlatıyorum. Hangi peygamber o? Yunus Aleyhisselam. Balığın karnında biz onu rızıklandırdık diyor. Yine Allah'ımız bu kitapta ölmüş olan bazı insanların, şehitlerin kabirlerinde rızıklandırıldığını söylüyor. Kabirde bir insan yemek yer mi kardeşler? Kabir yemek yemeye yeri değil. Kabirde hesap verirsin. Kıyameti beklersin. Mahşeri hesabı beklersin. Gideceğin iki yerden bir tanesi için. Yemek yemeye yeri mi orası? Değil. Ama Allah bu kitapta diyor ki şehitleri biz kabirlerinde ölümsüz yaptık. Peşinden devam ediyor. Ve biz onları rızıklandırıyoruz. Muhammed Aleyhisselam hadisinde ne buyuruyor? Peygamberler kabirlerinde diridir ve onlar namaz kılarlar. Kabirlerinde namaz kılarlar. Şimdi Müslüman burada ya materyalist kafasıyla bakacak, Darwin kafası, Marx kafası ya da inanç, imanla bakacak. Ne diyecek? Allah diyor ki ben yaşatıyorum, rızık veriyorum, bitti. Benim için bitti. İman budur. Bakara suresinin ilk ayetlerine, bak biz son ayetlerini okuyoruz. İlk ayetlerine Bakara suresinin. Elif, la, mim. Zâlikel kitâbu la raybe fî. Bu kitap öyle bir kitaptır ki içinde şüpheye yer yoktur. Zerre kadar şüphe duymaya hakkın yoktur. Eğer sen bir mümin isen, Müslüman isen. Devam ediyor. Kullun amene billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulih. O müminlerden, müminler indirilene iman etti ya, o müminlerin her biri, kullun, hepsi amene billahi, Allah'a iman ettiler. Kardeşler, siz ben Müslümanım dediğiniz andan itibaren Allah'a iman ettiniz. Ama nasıl bir Allah'a iman ettiniz? Bugün Müslümanlar 1,5 milyardır. Hristiyanlar 2,5 milyardır. Yahudiler azdır. Sayıları çok azdır diğerlerinden. Çoğalma konusunda ciddi problemleri var. Keyifli bir yaşamı sevdikleri için bir çocuktan fazla yapmazlar. Şimdi Yahudiler de Allah'a inanıyor. Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Müslümanlar da Allah'a inanıyor. Ama bizim bir farkımız var. Bizim inandığımız Allah, yarattığı hiçbir şeye benzemeyen bir Allah. Onların inandığı Allah, çocuğu olan, karısı olan bir Allah. Yer tutmuş, mekan tutmuş, gökte oturmuş bir Allah. Haşa ve kella, biz böyle iman etmedik. Bizim inandığımız Allah, yarattıklarına verdiği herhangi bir vasfa benzer olamaz. Oturmak, kalkmak, gelmek, gitmek, büyümek, küçülmek, doğurmak, doğrulmak. Allah için mevzu bahis olamaz. Leyseke mitlihi şeyun ayeti muhkem bir ayettir. O Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Biz Müslümanlar böyle iman ettik. Şu halde müminler nasıl bir Allah'a inandım diyecek? Benim inandığım Allah öyle bir Allah ki doğurmadı, doğurulmadı. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh, yaşlanmak, yorulmak, yemek içmek onun için mevzu bahis değil. Uyumak ya da şekerleme yapmak, uykudan önceki o dalgınlık hali, gözün kapanıp açılması Allah'ın için mevzu bahis değildir. Mümin böyle bir Allah'a iman edecek. Mümin bir deist gibi, deist bugün ülkemizde deistler var kardeşler. Ateistleri biliyorsunuz Allah'a iman etmiyor. Ama bir de deistler var. Üniversite gençliği arasında şu anda revaçta. Nedir deizm? Allah var, başka hiçbir şey yok. Kitap, peygamber, melekler, ahiret, hesap bunların tamamı yalan. Ama Allah var. Hiçbir şeyimize karışmayan bir Allah. Bak o da Allah'a inanıyor. Kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Kurtulamaz. Allah'ı tatil yapan bir ilah olarak inanıyor. Böyle Allah olmaz. Allah tatil yapmaz. İnsan tatil yapar. Musa Aleyhisselam'dan bir örnek vereyim. Bir tefsirde hatırıma geldi. Allah'ın peygamberi Musa Nebi Rabbimize dedi ki, ya Rabbi sen uyur musun? Sende uyku hali olur mu? Ey Musa dedi Rabbimiz, iki eline birer cam parçası al ve ayakta dur. Onları sakın ola elinden düşürme. Allah ayakta dur diye emir verdikte hiçbir kul, hele ki bir peygamberse, Allah'a itaati diğer insanlardan çok daha üstündür. Asla yere oturamaz. Ayakta asla yere oturma diyor çünkü. Ayakta dur ve o iki cam parçasını elinde tut. Birkaç saat, 8 saat, 10 saat, birinci günün sonunda Musa Aleyhisselam gözleri dalar ve yere yuvarlanır. Elindeki cam parçaları da yere düşer ve kırılır. İşte ya Musa, uyuklama hali ve uyku sizi tutar ama beni tutmaz. Ben eğer bir an uyursam yerler gökler birbirine girer. Kulle yevmin huve fî şe'n. Rahman suresinde Allah ne buyuruyor? O her gün bir yaratıştadır. Her gün bazı insanları öldürüyor. Mumit ismiyle bazı insanları öldürüyor. Yuhyi ismiyle bazı insanları diriltiyor. Her gün bir yaratışta. Her gün bakın şu anda biz sohbet yapıyorken birileri ölüyor. Ben şu anda vaaz verirken birileri çocuk doğuruyor. Birileri şu anda çok keyifli ama birileri çok hüzünlü. Çünkü birisini kaybetti az önce. Şu bereketli gecede birisini kaybetti. Bunları kim yapıyor? Bu öldürmeyi, diriltmeyi kim yapıyor? Kullu yawmin huwa fi sha'n. O her gün bir yaratıştadır. Allah kendisini tarif ederken Kur'an'da her gün bir yaratıştadır diyor. Ama Allah'ı tanımakta aciz olanlar, onu tanımak, anlamak istemeyenler, onun sıfatlarını bilmeyenler şöyle diyor. Tatilde. Tatilde. Bakın kendisine sufi diyen birisi geçen gün 2 ya da 3 gün önce bana telefon açtı. Hocam sohbetlerinden çok etkilendim. Elhamdülillah. Aynı yolda olduğumuzu bilmek çok güzel bir şey dedi. Peşinden bir söz söyledi. Gavsım nasip ederse, bakın şu cümleye çok iyi dikkat edin. Gavsım nasip ederse bir akşam sohbetinize gelmek isterim. Kardeşler cümleyi duydunuz mu? Nasip ne demektir nasip? Nasip demek kısmet demektir. Allah'ın yaratması, Allah'ın sana izin vermesi demektir. Peki bu kul ne diyor bu sufi? İslam'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan, Allah'ın sıfatlarını bilmeyen bu sufi kardeş ne diyor? Bakın bu söz şirktir. Şeyhim nasip ederse, hocam nasip ederse, mürşidim nasip ederse, onlar insan, onlar tuvalete gitmek zorunda, onlar nasip edemez. Tam aksine, şeyhin, gavsın, hocan dua eder, Allah nasip eder. Bak Allah'ı tanımamış kardeşimiz. Allah'ın sıfatlarını öğrenmemiş bütün dervişler. Hangi tarikata gidersen git. Ehl-i sünnet olduktan sonra hepsi kardeşimizdir. İlk önce öğrenmen gereken mesele nedir senin orada? Şeyhim şöyle uçtu, böyle keramet gösterdi değil. Önce öğrenmek zorunda olduğun mesele akaid ilmidir. Yani bu Kur'an'daki inanış. Nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Nasıl peygambere inanıyoruz? Nasıl meleklere inanıyoruz? Nasıl hesaba, nasıl kitaba inanıyoruz? Bunları başlangıçta iyice bir öğrenmen lazım. Bunları öğrenmediğin zaman şeyhini, hocanı, mürşidini ne yaparsın? İlahlaştırırsın. Allah'ın, sadece Allah'ın sahip olacağı bir vasfı, bir kula veren ne olur? Bütün ehl-i sünnet kitaplarını açın bakın. Allah'a ait olan bir vasfı kula veren müşriktir. Şeyhimin verdiği rızkı yiyorum. Bak kim derse bu sapık cümleyi. Şeyhim nasip ederse ben yanına gelirim hocam. Küfre girer. Allah'a inanıyor. Benim Müslüman kardeşim. Ama ilmi olmadığı için, bu bilgiler buna öğretilmediği için ne yaptı? Az önce küfre girdi. Kardeşim dedim sen az önce ne söyledin bana? Hocam böyle söyledim. Bizim yolumuzun büyükleri, bize sohbet yapan kardeşler ara sıra bu cümleleri kullanıyor. Onlar kullanıyorsa ben de kullanabilirim. Balık baştan kokar. Bu nereye gidiyor sohbete? O gittiği yerde demek ki ilmi bir şeyler, Kur'an ve sünnetten delilli, müdellil olarak konuşulmadığı zaman ne oluyor? Heva ile, keyfi konuşuyor. Şeyhini yüceltmek için ne diyor? Şeyhim nasip ederse bir gün görüşürüz. Allah size hidayet versin kardeşim. Kardeşler, mezhepler içinde hak mezhepler vardır, batıl mezhepler vardır. Tarikatlar içinde de tarikat demek hepsi hak değildir. Tarikatlar içinde hak tarikat vardır, batıl tarikat vardır. Ben size Amerika'dan bir tane tarikat söyleyeyim. Rasul tarikatı, sahte peygamber tarikatı. Kendisine kitap yazdırıldığını söyleyen bir sahte peygamber. Kendisine Rasul diyor. Bizim tarikata bağlanmayan, bizim şeyhimize bağlanmayan kişi kafir gider diyor. Talebesi, avukat bana mesaj göndermiş. Amerika'da bu. FETÖ değil, başka bu. Amerika'da 3-4 tane şu anda hoca var, anlaşma yapmış. Bu bir tanesi. Hocam diyor, sohbetlerini seyrettim, gerçekten çok güzel. Fakat bizim Resulümüz hakkında yaptığın sohbetleri kesinlikle reddediyorum. Resulümüz diyor. Tarikat bu. 3 tane televizyonu var, 10 binlerce talebesi var. Hepsi cehenneme gider. Bak, bu akideyle devam ederlerse hepsi cehenneme gider. Çünkü bu kitap diyor ki, sohbetimin başında kitabın içindeki her şeye inanacaksın dedim. Allah böyle buyuruyor. Bu kitap diyor ki son peygamber Muhammed'dir. Ondan sonra peygamber yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne diyorsun? Tamam o son peygamberdi ama o peygamber olarak son. Rasuller gelmeye devam edecek. Bizim Rasulümüz var, Amerika'da oturuyor. Amerika'da. Seni keklemişler. CIA seni keklemiş kardeş. Bir de bana demesin mi? Sen hocam tamam vaaz kaliten çok güzel. Hatip din çok iyi. Bizim cemaatte olsan seni on binlerce insan takip eder. Oğlum ben cehenneme gittikten sonra 100 bin kişi takip etse ne olur? 40 yaşına gelmişim zaten. 10 sene ya yaşarım ya yaşamam. Allahu alem. 10 sene, 15 sene şak şak yapacaksınız bana. Hoca ne büyük adammış ya. Hediyelere boğacaksınız. 15 sene sonra toprağa sen vereceksin beni. Ne olacak orada? Resulün gelsin beni kurtarsın bakalım. Muhammed aranızdan kimsenin babası değildir. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur. Ayet-i kerimesi gözümün önünde. Ben bunu biliyorum. Bu ayeti bile bile nasıl ondan sonra peygamber geldiğine inanabilirim? O zaman bu kitabın bir kısmını kabul ediyorum ama bazı ayetleri de kabul etmiyorum demiş olurum. Bu da şirktir. Bu da küfürdür. Bana demesin mi? Sen eğer bizim Resulümüze tabi olmazsan kafir gidersin hocam. Hatiplik kaliten ve ilmin ne kadar yüksek olursa olsun kafir. Tam da bana söylüyorsun be kardeşim ya. Tam da bana söylüyorsun ya. Baltayı demire vurdun şimdi. Ve bu adam o sahte şeyhe, sahte Resul'e, Resul derken ne yapıyor biliyor musunuz? Bana 20 tane ayet-i kerime gönderdi. 20 tane ayet. Ayetin mealini kopyalıyor, yapıştırıyor. Hazırlamış köşeye ayet meallerini. Kopyalıyor, bana yapıştırıyor. Kopyalıyor, yapıştırıyor. Ama ayetle onun Resul olduğu arasında hiçbir ilişki yok, hiçbir bağlantı yok. Ayetlere keyfine göre mana vermiş. Allah bu insanlara hidayet versin kardeşler. Bakın müminler... Kullun amene billahi, müminlerin tamamı onlardan istisnasız hepsi Allah'a iman ettiler. Ama insana benzeyen ilah değil. Oturan kalkan Vehhabilerin, Şiilerin ya da Hristiyanların inandığı gibi değil. Oturan Allah, gelen Allah, giden Allah, kalkan Allah. Mekan tutmaz, Bizim inandığımız Allah mekan tutmaz. Mekan tutmak aciz varlıkların işidir. Bizim gibi sıradan insanların işidir. Cinlerin ya da hayvanların işidir. İlah mekan tutmaz. Bütün mekanlardan münezzehtir. Tam yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Allah her yerdedir sözü de tehlikelidir. Küfre açılan bir kapı vardır. Bu kelimeyi de hafızanızdan siliniz. Ananızdan babanızdan bazen bu kelimeyi duyarsınız. Tehlikelidir. Her yerdedir demeyeceksin. Yerde diyorsun yine. Yerde deme. Şunu diyeceksin. 14 asırlık ehli sünnet akidesi. Allah mekandan münezzehtir. İşte akide budur. Bismillah. Onların her biri Allah'a iman etti. Ve melaiketihi, meleklerin hepsine iman ettiler. Kardeşler, aranızdan sakın ola meleklerin bazısını ayırma yapan olmasın. Ben sağımdaki meleği seviyorum, solumdaki benim aksime çalışıyor, aleyhime çalışıyor demesin. Yahudilerden farkınız kalmaz. Yahudiler üç büyük meleği kabul eder. Mikail, İsrafil, Azrail. Ama Cebrail'i kabul etmez. Neden? Çünkü Cebrail aleyhisselam Muhammed aleyhisselama vermemesi gerekiyordu peygamberliği. Bir Yahudi soyundan gelen birisine vermesi gerekiyordu, şaşırdı. Tıpkı günümüzdeki batınicilerin, bektaşilerin, şiilerin fikri gibi. Peygamberliği Ali'ye verecekti Cebrail, şaşırdı, kandı, Muhammed'e verdi. Allah'ın meleği yanılan bir melek, hata yapan, unutan bir melek. Allah'ın emrinin aksine hareket edebilen bir melek. Haşa ve kella. Böyle melek olur mu? İnandığın melek böyle bir şeyse sen yine bu kitabın bir kısmını inkar etmiş oldun. Devam ediyor. Ve kütübihi. Müminler kitaplarının tamamına iman ettiler. Hristiyanlar ve Yahudiler neden kafir oldu? Kitapların bir kısmını kabul ettiler. Yahudiler İncil'i kabul etmez, Kur'an'ı kabul etmez. Hristiyanlar Tevrat'ı kabul eder, kendilerinden önce gelmiştir. Kur'an'ı kabul etmez. Bak, kitapların bir kısmını kabul ediyorlar, bir kısmını etmiyorlar. Biz müminlerin özelliğine Allah'ın indirdiği 104 sahife ve 4 kitap. Bunların tamamını kabul ederiz. Başka bir rivayette 100 sahife ve 4 kitap diye geçer. 104 kitap diye halk arasında dillendirilmiştir. Meşhur bir sözdür. Biz bunların tamamına iman etmişizdir. Eksiksiz, noksansız tamamına. Ancak Kur'an kalan 103 kitabın tahrif olduğunu, kuralların bozulduğunu, değiştirildiğini, son kitap olan Kur'an'ın bozulmaktan korunduğunu bize bildirdiği için biz böyle iman ettik. Ve bu kitaba göre amel ediyoruz. Kıyamete kadar geçerli olan kitap bu. Hristiyanlar ne yaptı? Sizin kitabınızı kabul etmiyoruz dediler. Sonra ve rusulihi, rasullerinin tamamını kabul ediyoruz. Tamamını. Aradan hiçbir tanesini yok ben bunu sevmiyordum, yok ben bunu kabul etmiyorum, bu bana biraz daha sert geliyor, Hristiyanlar bunu çok seviyor, bundan dolayı kabul etmem. Biz asla böyle bir şey demeyiz. Devam ediyor. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ Onun peygamberlerinden hiçbirini birbirinden ayırt etmeyiz. Hepsine iman ettik biz. Bakın, biz Müslümanlar İsa Aleyhisselam'a da iman ettik. Musa Aleyhisselam'a da, Davud Aleyhisselam'a da iman ettik. Muhammed Aleyhisselam'a da iman ettik. Biz Müslümanlar mı İsa Aleyhisselam'a daha çok benziyor? Hristiyanlar mı daha çok benziyor? Bugün Hristiyanlık dediğimiz din artık deizme dönmüştür. Sıkıştılar mı Allah'tan ve ikinci tanrılara İsa'dan yardım isterler. Ancak hiçbir ibadet yapmazlar. Din tamamen dağılmış, hurafeler haline gelmiş, ibadet ritüelleri bitmiş, bütün kiliseleri boş. Kiliseleri bizim camilerden çok daha şatafatlı, çok daha gösterişlidir ama bomboştur. Haftada bir gün gitmeleri mecburidir, hiç kimse gitmez. Bütün kiliseler bomboştur. Tahrif ettiler, bozdular. Biz Müslümanlar ne yaparız? Biz Müslümanlar namaz kılarız. İsa Aleyhisselam namaz kılar mıydı? Meryem suresinde diyor ki Allah yaşadığım sürece bana namaz kılmayı emretti. Bana zekat vermeyi emretti. Zekat veriyor mu Hristiyanlar? Namaz kılıyor mu Hristiyanlar? Ne namaz kılıyor, ne zekat veriyor, ne sünnet oluyor. Ne oruç tutuyor. İsa Aleyhisselam sünnetliydi. Oruç tutardı, zekat verirdi, namaz kılardı. Biz Müslümanlar bunları yapıyoruz. Şu halde İsa Nebi'ye onlar mı çok benziyor? Biz mi daha çok benziyoruz? Biz daha çok benziyoruz. Bir insanı sevdiğini iddia ediyorsan, delilin ona benzeme ölçünle karşılaştırılır. Ne kadar benziyorsan, yalancı ya da doğrucu olduğun buradan ortaya çıkar. Şu halde inanç olarak asla birini birbirinden ayırt etmeyiz. Hepsinin peygamber olduğunu kabul ederiz. Bazı peygamberlerini bazısına üstün kılmış mıdır? Diğer iki tane ayet-i kerimede Allah-u Teala rasullerinden bazısını bazısına üstün kıldı diyor. Bu da Kur'an'da. Şimdi Hristiyanlar gibi olmayan, ben Müslümanım diyen ülkemizdeki bazı reformistler ne diyor? Bunlar da Kur'an'ın bir kısım ayetlerini reddediyorlar. Bunlara göre ne diyorlar bunlar? Allah'ın peygamberlerinin hepsinin rütbesi eşittir. Eşit değil. İki tane ayet-i kerime var. Allah Kur'an'da diyor ki peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Rasullerden bazısını bazısına üstün kıldık. Allah böyle diyor. Sen diyorsun yok hepsi eşittir. Allah mı doğru söylüyor sen mi? Haşa ve kella. İşte bir kısmına inanırsan bir kısmını reddedersen böyle olur kardeşler. Peygambersiz din anlayışı adamı Hristiyanlığa götürür, Yahudilere götürür. Bakın Almanya'ya bakın. Almanya'da genç nüfus bitmiş vaziyettedir. Oradan bana her gün onlarca mesaj geliyor. Müslüman kardeşlerim. Vaazlarımızı seyrediyor, etkileniyor, namaza başlıyor. Ama bana oradan bilgiler veriyor. En çok verilen bilgi ne? Her sokakta hocam bir yaşlı evi var. Almanya'da her sokakta bir yaşlı evi var. Bir karı ve kocanın annesi, babası 50 yaşına geldiği anda onu bir yaşlı evine veriyorlar. Evden atıyorlar. Her ay maaşlarının bir kısmını yaşlı evine veriyorlar. Orada ona bakılıyor. Annesine, babasına kendi evinde bakmıyorlar. Bitmiş, insanlık bitmiş. Genç nüfus bitik. Uyuşturucu, içki ve zinayla kendilerini mahvettiler. Askerlik için millete para veriyorlar. Orada askerlik parayla. Bizim burada gönülle. Gönülle. Ölmek için. Komutanım diyor, beni Güneydoğu'ya yaz diyor. Güneydoğu'ya. Teröristlerle çarpışırken zaten namazım falan eksik diyor. Ölürsem zaten şehit giderim diyor. Vatan için öleyim. Bizim burada gönülle kardeş, parayla değil. Orada genç nüfus yok. Ve ölüm onlar için bitiş. Bitiş olduğu için ne yapıyor? Giderim ama ciddi bir para verirsen giderim diyor. 2500, 3000, 4000 euro civarı askerin aldığı aylık maaş. Bizim buradaki askerin aldığı aylık maaş 50 lira, 60 lira. Mecburiyetten veriyorlar. Prosedür böyle. Almanya böyle, işte sana Avrupa. Genç nüfus bitik. Amerika'ya bakın. Amerikalı gençlerin birbirlerine söylediği daimi bir söz vardır. Nedir o? Birbirlerine şöyle övünürler. Babana ilk kaç yaşındayken yumruk attın? Joe? Evet. Evet sen. Babana ilk kaç yaşındayken yumruk attın? O da şöyle der. 13 yaşındayken bastım yumruğu. Bu onların arasındaki bir büyüme ifadesi gibi. Biz nasıl Blue Çağ'ına ermeden önce ya da eren çocuklar birbirlerine söyler. İsmail ilk rüyanı ne zaman gördün kardeş? O da der ki 14 yaşında gördüm abi. O zamandan beridir borçluyum, namaza başladım. Günde bir iki vakit dahi olsa kılıyorum. Böyle konuşurlar bizim Müslümanlar kendi aralarında. Onlar nasıl konuşuyor? Büyüme ifadesi şöyle. İlk babana yumruğu ne zaman vurdun? İnsan babasına yumruk vurur mu? Müslümanın eli taş kesilir ya. Anasına el kaldıranın, babasına el kaldıranın eli taş olur. Ama onlar arasında bu bir güç göstergesi gibi. Bu bir büyüme ifadesi gibi. Bitmiş vaziyette. Batı'nın İslam'a ihtiyacı var. Batı'nın Allah'ın dinine, son peygambere ihtiyacı var. Bunlara tabi olmazsa Batı kendi kendini mahvediyor. Kendi kendine bıçak koyuyor. Bakın bir nakil getirdim. Bir papazdan İslam'ı yıkmak için geliştirdikleri bir sistem, bir strateji. Allah aşkına şu bir paragrafı çok iyi dinleyin. Bize karşı nasıl tuzak kuruyorlar? Papaz Samuel Zwemer Müslümanlar arasında çalışan protestan misyonerlere şu tavsiyede bulundu. Bir papaz, bu protestan misyonerler papazlara tavsiyede bulunuyor. Müslümanları nasıl bozabilirsiniz? Bir Müslümana dinini bırak dersen onların İslam'ı bırakmaları asla mümkün değildir. Sokakta geldi bir tane Hristiyan, tam göğsünün üstünde bir tane put var. Biliyorsun onlarda artı işareti var. Geldi sana dedi ki ya Recep, bak bu kadar senedir arkadaşız. Beraber PES oynuyoruz, Counter oynuyoruz falan. Gel bırak bu Müslümanlığı ya. Ne yapar bu Recep ona? Önce bir yüzüne tükürür. Sonra imanı zayıf olduğu için, namazı da olmadığı için peşinden bir de küfür basar. Ben Müslümanım lan der. Ama kaliteli bir Müslüman olsa ne der? Sen üç tane Allah var diyorsun. Manyak mısın oğlum sen ya? Üç Allah olur mu? Senin kafan çalışmıyor mu? Benim inandığım İslam'da ne kadar zayıf olursam olayım, ilah tektir. Eşi, benzeri, ortağı yoktur der. Yüzüne ilmi olarak cevabı verir. Onların yüzüne karşı diyor, sakın ola demeyin ki bu dini terk edin. Nitekim 25 yılda ancak 25 Müslümanı dininden vazgeçirebildik. 25 sene boyunca her tarafa papazlarını yollamışlar. İncil arası 50 dolar, 100 dolarla zayıfları 25 tane kişiyi döndürebilmişler. Bu taktik uymuyor diyor. Başka bir taktik bulmamız lazım. Bizler Müslümanlara sizlerin dini değerli mücevherlerle dolu bir gemi. Bir gemi gibi. Ama bu gemi bu yükü taşıyamıyor. Bakın şimdi bizim dinimizi yüceltiyor gibi geliyor. Münafığa bak. Sizlerin dini ey Müslümanlar içi mücevherlerle dolu bir gemi gibi. Ama bu gemi bu kadar ağır bir yükü taşıyamıyor. Şimdi peşinden sözler geliyor. Karşı kıyıya sağ salim varmak için üstündeki yüklerden biraz biraz atmanız lazım deyip sen demiyor muydun cevher dolu bu gemi? Sen niye şimdi gemiden cevherler atmamı istiyorsun? Siz diyor insanlara böyle söyleyeceksiniz. Sonra mübahlardan, sünnetlerden, vaciplere ve en sonunda farzlara kadar olan o geminin yüklerinden birer birer attırmalıyız. Önce mübahları terk ettirecekler bize. Sonra sünnetleri, sonra vacipleri, ondan sonra farzlar gidecek. Adım Müslüman kalacak. Adım Müslüman. Ben Müslümanım diyeceksin ama dine dair sende hiçbir işaret kalmayacak. Bugün bu modernistler, bu hadislere gerek yok diyenler, hadisler uydurma diyenler, sünnetler uydurma diyenler, peygambere ihtiyaç yok diyenler, işte misyoner kafası, kripto bunlar. İslam'ın içini boşaltmak isteyen, Kur'an'ın ayetlerinin bir kısmını ortadan kaldırmak isteyen ılımlı akvaryum balıkları, ılımlı Müslümanlar. Ilımlı İslam ne demek kardeşler? Ilımlı İslam, bir kısmının kabul edileceği, bir kısmının kabul edilmeyeceği dilimli İslam demektir. Allah'ın emirlerinin bir kısmını kabul edeceğiz, bir kısmını reddedeceğiz. Dilimli İslam, ılımlı İslam, dilimli İslam demektir. Allah böyle kabul etmiyor. Tamamına iman edeceksin diyor. Miraç, Miraç'ı anlatıyorsun. Benim peygamberim göğe çıktı. İnanıyor musun kardeşim? Hakikaten şu kalbine sor. İnanıyor musun? Peygamberinin bir aylık mesafeyi bir ışınlanma gibi, Star Wars filmlerindeki ışınlanma gibi yaptığına inanıyor musun? Allah'ın böyle bir gücü olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Tamam. Senin kalbinde iman var kardeşim. İman var. Papazlar gemideki yükü devamlı boşaltmaya çalışıyor. Mezhep yok diyor. Alimleri boş ver diyor. Benim kitaplarımı satın al diyor. Hadis yok diyor. Ayetlerin bir kısmı uydurma diyor. Bunlara inanmayacaksın. Farzlara kadar olan o geminin yüklerinden attırmalıyız. Böylece gemi karşıya geçse de boş olarak geçmeli. Ben Müslümanım diyecek ama boş olacak. Karşıya geçecek ama içindeki bütün cevherleri attıktan sonra karşıya geçse ne olur? Ne satacaksın? O mücevherleri satmak için gemiyi aldım. Ne satacaksın? Her şeyi boşalttın. Ama bugün Müslüman kardeşlerin ağzında pelesenk olmuş bir laf. Otomatiğe bağlamış. Kardeşim gel akşam vaaza gidelim beraber. İlimden bir iki bir şey öğren. Benim kalbim temiz hocam. Bu nasıl iştir? Bu nasıl bir sözdür? Bu nasıl bir tekerlemedir ya? Suya girmeyen, yıkanmayan bir adamın bedeni temiz olabilir mi kardeşler? Allah aşkına ben size soruyorum. Su ile alakası olmayan, suyu sevmeyen, yıkanmayı sevmeyen bir adamın temiz olabilmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Namaz su demektir, akar su demektir. Sohbet su demektir. Sohbet aklını yıkar, kalbini yıkar, bedenini yıkar. Temizlenirsin. Buraya girmediğin zaman hep bir kelime uydurursun. Benim kalbim temiz, benim kalbim temiz. Evvelce insanlar hacca gittiği zaman, tabii çok az insan hacca gittiği için bir mahalleden, bir beldeden birisi hacca gidince o adamı evliya gibi karşılarlardı. Hacı amcanın bir tanesi hacca gidiyor, geliyor. Akrabayı, taallukatı ve komşuları ona çok büyük hürmet gösteriyor. Fakat hacı amca bir kibir, bir gurura kapılıyor. Her muhabbette nerede ne konuşulsa hacı amca lafa şöyle başlıyor. Ben hacdayken başıma bir gün şöyle bir şey gelmişti. Ben yine bir gün Mekke'deyken, bir gün yine Medine'deyim. Ne zaman bir muhabbet olsa hacı amca araya ben Mekke'deyken diye kendisini sıkıştırıyor. Tabii komşuları, akrabaları bu işten rahatsız oluyorlar. Ve en sonunda diyorlar ki ya bir karar verelim. Bu adam lafa girmesin, ben Mekke'deyken diye başlamasın diye biz muhabbeti kendi aramızda yapalım. Tam o ben Mekke'deyken diye girecekken birisi yüksek sesle konuyu başka bir tarafa çevirsin. Ki bu hacı amcayı artık konuşturmayalım, hep aynı muhabbet yapıyor. İnsanda ihtiyarlık usule geldiği zaman en önemli işareti nedir? Aynı meseleyi aynı ortamda 20 defa anlatır. ama daha önce ne kadar defa anlattığını unutur. Bu ihtiyarlığın en önemli işaretlerinden bir tanesidir. 20 kere anlattın sen bana bunu. Niye bir daha anlatıyorsun? Unutmuş. Anlattığını unutuyor. Hacı amca da nereye gitse diyor ki ben hacdayken bir gün başımdan şöyle bir şey geçti. Bunu 10 defa anlattım. Hacı amcayı çağırıyorlar çay ocağına. Oturuyorlar, sistemi kuruyorlar, tertibi kuruyorlar. Bir tanesi konuyu açıyor. Hacı amca tak elini kaldırıyor. Ben yine Mekke tak başka bir tanesi araya giriyor. Hacı amcayı konuşturmuyor. Tam konu amcanın istediği yere gelirken ben bir gün Medine'deyken başıma konuşturmuyorlar. Başka birisi sözü alıyor. Amca sinirleniyor, öfkeleniyor. En sonunda bakıyor ki bunlar lafı kendisine vermiyor. Bir tertip yapıyor amca da. Ne yapıyor? Hileci hacı oldun mu? Otobüs hacısı, uçak hacısı oldun mu? Tertip yaparsın. Hacı amca Allah diyor yandım. Kendisini yere atıyor. Midesini tutuyor ve kıvranmaya başlıyor. Yandım diyor, yandım. Ne oldu hacı amca diyor, ne oldu diyor, ne oldu? Etrafındaki insanlar hacı amcayı çeviriyorlar. Ve herkes soruyor, ne oldu hacı amca? Bir şey mi var diyor. Hacı amca yandı. Yok yok, sıkılmayın diyor, üzülmeyin. Ben Mekke'deyken de başımdan geçmişti. Bu benim, ben Mekke'deyken de başımdan bir kere geçmişti. Şunu yaparsanız bir sıkıntı ortada kalmaz diyor. Bu sıkıntıyı da atlatırız diyor. Hacı amca elinde sonunda o ezbere yaptığı cümleyi tekrardan kullanıveriyor. Hangi Müslümana dokunsan kardeşim gel vaaza giderim, sohbete giderim, ilim meclisine girelim. Bu gece özel gecedir. Müslüman diyor ki benim kalbim temiz. Öğretmiş kripto Müslümanlar, papazlar öğretmiş buna benim kalbim temizi. Adam bütün namazlardan uzak duruyor. Bütün ibadetlerden uzak duruyor. Cuma namazına bile gelmiyor. İslam'dan bu kadar kopuk. Müslümanların çok düşmanı vardır kardeşler. Bakın Muhammed Aleyhisselam'dan bir nakil getireceğim. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Bir Müslümanın 4 tane düşmanı eksik olmaz. Bir, kendisine haset eden mümin. Bak düşman diyor. Ben Müslüman, o da Müslüman. Ama bana haset eden Müslüman var. Neden? İslam'a hizmet ettiğin için birileri sana hep haset edecek. Hep seni çekemeyecek. Hep sana öfke duyacak. Neden? Kendisi yapamıyor. Kardeşim sen benden daha iyi. Sen beni geç. Benden daha hayırlı işlere vesile ol. Yarışa girelim ama hasete ne lüzum var? Bu Müslümanın birinci düşmanıdır. Adam araba alacak, haset edecek. Adam ikinci dükkanı açacak, haset edecek. Müslümanın düşmanı Müslüman. Haset ediyor. Allah'ım ona daha çok ver de bir şey kaybetmezsin. İkinci düşman kimdir? Ona kin güden münafık. Müslümanın ikinci düşmanı. Birincisi de Müslüman, ikincisi münafık. Kin güdüyor ona. Hasetten de geçmiş artık. Başına bir bela gelsin istiyor. Başına gelecek olan sıkıntılarla keyifleniyor, zevk alıyor. Üçüncü düşmanı kimdir Müslümanın? Onu cehenneme götürmek isteyen şeytan. İmanını çalmak isteyen şeytan. Bu bizim üçüncü düşmanımızdır. Dördüncü düşman, kafir. Onu öldürmek isteyen, onu yok etmek isteyen kafir. Bugün bütün cihan bize karşı birleşmiş, Haçlı grupları bize karşı birleşmiş. İkinci geziyi tertip ettiler, planladılar, icraata sokamıyorlar. Sokaklarda hareketlenme var, 30 kişi, 20 kişi. Niye tertibe sokamıyorlar? Dahiliye Nazırı, İçişleri Bakanı, güncel deyimle İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Nedir o? Dedi ki hangi öğrenci, devlet okullarında okuyan herhangi bir öğrenci, bu gezi olaylarında yeni ortaya çıkarılmak istenen ihanet tertibinde bulunursa, öğrenciliği hangi sınıfta olursa olsun iptal edilecek. Bundan sonra öğrencilik hayatı bitecek. Bir, herhangi bir memur, devlet memuru, hangi devlet kademesinde bulunursa bulunsun, rütbesi ne olursa olsun, bu gezi olaylarında, bu vatana ihanet projesinde, bu ülkeyi batıya teslim etme projesinde sokaklara çıkarsa, insanların malına, mülküne, arabasına, dükkana zarar verirse, memuriyetten atılacak, bütün sosyal hakları elinden alınacak. İki tane tehdit. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Bu bir önceki kalkışmada böyle bir tehdit olsaydı kalkışabilirler miydi? Kalkışamazlardı. O zaman güçsüzdük ama. O zaman FETÖ her tarafımızı kuşatmıştı. Bu kuralları alamadık. Bu kanunları çıkartamadık. Ama şu anda elimiz çok kuvvetli. Elin kuvvetli yani çıkart kanunu. Vatanhane diyeceksin ya. Eline molotof almış adama vatanhane sıfatıyla yaklaşacaksın. At bunu 20 sene içeriye. Bak bakalım bir daha iç kişisinden molotof yapıyor mu? Esnafın arabasını, evini taciz ediyor mu? Edemez. Bakın Bütün İslam düşmanı kanallar Gezi'yi ayaklandırmaya çalışıyor. Ama 30 kişinin yanına gidiyor. Kamerayı yukarıdan çekemiyor. Niye? 30 kişi var. Eşcinsellerle mi yıkacaksınız bu ülkeyi siz? Bizden bu ülkeyi, kan dökerek aldığımız bu ülkeyi eşcinsellerle mi alacaksınız? Bize darbeyi oval insanlarla mı yapacaksınız? Geziciler. Oval adam darbe yapabilir mi? Adam tomanın suyundan abdest alıyor, gusül alıyor, sonra da hasta oluyor. Bu adam bize darbe yapabilir mi? Siz kimsiniz? Biz 15 Temmuz'da tankın altına yatan dengesizleriz. Bizim gibi dengesizlerle uğraşmayın. Ölümden korkanlar, ölümden korkmayanlara diş geçiremezler. Bu işin özeti budur kardeşler. Bu düşmanlarınıza karşı dikkatli olun. Kripto papazlara karşı dikkatli olun. Adam hoca kisvesinde, sakalı var, bıyığı var. İslam'ı anlattığını söylüyor ama şöyle diyor. Kur'an bize yeter, peygambere lüzum yoktur. Bu bir kafirdir. Bu bir İslam düşmanıdır, kripto. Şekil değiştirmiş. Tıpkı bir Arabistanlı Lawrence gibi. Şekil değiştirmiş, Müslüman gibi görünüyor. Tek amacı var. Müslümanları İslam'ı kullanarak yavurlaştırmak. Bunlara karşı dikkat edeceğiz kardeşler. Hemen hızlı hızlı bitireceğim. Ayet devam etti. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Onlar peygamberlerin arasında hiçbir ayrım yapmadılar. Ondan sonra da dediler ki onlar, o müminler dediler ki سَمِعْنَا Allah'ım bizi işittik. وَأَطَعْنَا itaat ettik. غُفْرَانَكَ sen bizi bağışla. Sen gufran olansın. رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ Ey Rabbimiz dönüş ancak sanadır. Bizim dönüşümüz, gelişimiz ancak sanadır. Biz senden korkuyoruz Allah'ım dediler. Gideceğin yeri unutma Müslüman kardeşim. Ne yaparsan yap, gideceğin yeri unutma. Eninde sonunda öleceksin. Kaliten, kalibren ne olursa olsun. Eninde sonunda madem öleceksin, şu halde hazırlık yap. Son ayet-i kerime. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Burada bir müjde var. Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden fazla yük yüklemez. Müslüman kardeşim, hani o bazen başına bazı musibetler geliyor ya, Allah seni sınıyor ya, hemen aklına Amenna Resulü 286. ayet-i kerime gelecek. Allah bana dedi ki, senin başına kulum taşıyabileceğinden fazlasını yüklemem, ben zalim değilim. Bu ayete iman edeceksin. Gelen musibet senin kaldırabileceğin ölçüde bu musibet, kaldırabileceğin ölçüde bir sınav. İmtihan ediliyorsun. Bu dünyada imtihan edilmeden giden kimse yoktur. Gitseydi peygamberler giderdi. Allah'ın dünyada en sevdiği insanlar kimlerdir diye sorsam ne dersiniz bana? Peygamberlerdir. En çok sınavı kim olmuştur? En çok sınavı da peygamberler olmuştur. Şu halde senin de başından bazı sınavlar geçecek. O zaman bu sınavlara alışır. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ O insanın kazandığı iyilik, yaptığı iyilik lehe, kendi lehinedir. Ve aleyhe mektesebet, yaptığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ne kötülük yaparsan bil ki bu senin aleyhinedir. Hesap defterine bu tarafa yazılıyor. Muhakkak elinde sonunda Kur'an'ın diğer ayetinin deyimiyle zerre kadar bile olsa, gözünle göremeyeceğin bir zerre limiti bile olsa bu senin karşına çıkacaktır. Bunun hesabını vereceksin. Herhangi bir Müslüman kardeşine bir iyilik yaptığın zaman onu küçümseme. Bunu elinde sonunda göreceksin. O unutulmaz. Müslüman kardeşin yaptığın, kendisine yaptığın bu iyiliği unutabilir ama Allah unutmaz. İyilik yap, denize at, bilmezse balık, bilir Halik. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا Rabbimiz, şayet unutursak ve hata edersek bizi sorgulama. Bakın, burada Allah-u Teala bize nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretiyor. Eğer unutarak ya da hata ederek bir yanlış yaparsak, sen bundan dolayı bizi sorgulama Allah'ım. İşten geldin, saat 2. İkindi namazına ne kadar var? 3 saat var. Ya dedin, bir uyuyayım, durumum iyi değil. Öğleyi kıldım. Ya da öğleyi kılmadım. Bir iki saat uyuyacağım hatun, bak ikindiye bir saat kala muhakkak beni kaldı, namaz kazaya kalmasın dedim. Hanımın da unuttu. Hanıma dedin ki beni kaldır. Bir vebal hanıma burada. Seni namaza kaldırmadı. İkinci vebal kime? Sana. Senin telefonu kurman gerekiyordu. Sen telefonu kurmadın, daldın. Bir kalktın saat 6. Ne oldu? Büyük bir günah işlemiş oldun. Öğle ezanını, öğle borcunu ikindiden sonraya tehir ettin. Yani kazaya bırakmış oldun. Şimdi Allah-u Teala diyor ki bu gibi gayri ihtiyari, keyfi olarak değil, gayri ihtiyari yaptığın fiillerden dolayı Allah Teala'dan, yani benden af dile, mağfiret dile. Unutarak, hata ederek bazı yanlışlar işlersem Allah'ım, sen beni bundan dolayı sorgulama. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize de ağır yükler yükleme. Bakın daha önceki ayette, ayetin ilk kısmında ne söylemiştik? Allah'ım, Allah kimseye gücünün yettiğinden fazlasını vermez diyor Allah. Bir kere kendisini burada vasfediyor. Biz altına nasıl dua ediyoruz? Onun kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemeyeceğini bilmemize rağmen diyoruz ki Allah'ım, bizden öncekilere verdiğin kadar ağır sınavları bizim başımıza verme. Çünkü hakikaten onların başından geçen sınavlar bizim gördüğümüz sınavların fevkindedir. Çok daha üstündedir. Sahabelerin hayatına biraz bakmanız, biraz siyer kitapları okumanız bunun için kafidir kardeşler. Açlıkla imtihan, aranızdan kimse açlıkla sınav edinmemiştir. Kimse. Ama o sahabiler Kur'an'ın inişine, vahye tanıklık etmiş insanlar. En başta Muhammed Aleyhisselam. İki gün, üç gün boyunca midesine bir tek hurma girmiyor. Bu kişi bir peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aranızda bunu yaşayan kimse yok. En çok bir günün sonunda muhakkak bir şeyler yersin. Aç kalsan kardeşine gidersin, ablana gidersin, komşuna gidersin be. Sana bir şeyler verirler yani. Ama Muhammed Aleyhisselam sokakları geziyor. Açlıktan uyuyamıyor. Ve gördüğü sahabiler diyor ki bende de bir şey yok ey Allah'ın Resulü. Allah bize nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretiyor. Allah'ım bize bizden öncekilere yüklediğin şekilde ağır yükler yükleme. Çünkü onların imanları çok kuvvetliydi. O imanlarına nispetle ağır yükler yükledin. Yine kaldırabileceğin nispetle verdin. Ama bize o kadar ağır yük yükleme. Bizim imanımız çok zayıftır. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ Allah'ım güç yetiremeyeceğimiz şeyi de bize yükleme. Gücümüzün yetmeyeceği bir sınavı da bize verme. Zaten vermeyeceğini bilmene rağmen niye böyle dua ediyorsun? Çünkü dua ibadetin özüdür buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Allah sana gücünün yetmeyeceğini zaten vermez. Ama sen yine de bu konuda Allah'a dua et, yalvar. Bunu iste. Duadan asla zarar görmezsin, hep kar görürsün. وَعْفُ عَنَّا Allah'ım bizi affet. وَغْفِرْ لَنَا Bizi bağışla. وَرْحَمْنَا Bize acı. Bak, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Şu dünya hayatımızda, kabire girdiğimiz berze hayatımızda, mahşere çıktığımız mahşer hayatında, hesap gününde. Bize acı, bize merhamet et. Orada acımak kime? Burada Allah'ın acıması hem kafire hem mümine. Ama kabirde ve mahşerde acıması sadece müminler olacaktır. Duamızı bu bilinçle yaparsak makbuliyet daha fazla olur. Yakin daha fazla olur. Ente Mevlana. Sen Efendimizsin. Mevlana demek Efendimiz demektir. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Amin. فَانْصُرْنَا Bizi muzaffer kıl. Bize yardım et. Bizi galip kıl. عَلَى الْقَوْمِ O kavim üzerine. كَافِرِينَ Kafir topluluk üzerine bizi muzaffer kıl, bizi galip kıl Allah'ım. Şu anda dört cephede bize karşı savaşıyorlar. Kardeşler geçen hafta 50 tane PKK'lı terörist öldürdük. 50 tane. 3 ya da 4 tane şehidimiz var. Helikopter kazasından bahsetmiyorum. O bir teknik kaza. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Amin. 50 tane terörist öldürdük geçen hafta. Nasıl oldu bu biliyor musunuz? Göğüs göğüse çarpışmayla değil. Teknolojiyle. O çocukken oynadığımız joysticklerle, bilgisayar oyunlarında var ya, bir elde joystick, bir elde tuşlar. Şu anda teknik öyle bir ilerledi ki, bu İslam düşmanlarını, bu vatan hainlerini, bu bize karşı Haçlılardan destek alıp bize saldıran Tasmalıları nasıl öldürüyoruz? Turşularla. Şimdi bir fabrika yapmışlar. İnsansız hava aracı fabrikası. İHA. Bayrak ipi yapan Türkiye Cumhuriyeti'nden insansız hava aracı üreten, kendi imkanlarıyla insansız silahlı hava aracı üreten bir ülkeye geldik. Allah'ımıza hamdolsun. Bu sistemde devam edersek, İslamiyet'e biraz daha fazla sarılırsak Allah-u Teala tekniğimizi çok daha fazla ilerletecektir. Allah'ın izniyle. Tek ölçü var. İslamiyet'e sarıl. Allah'ın dinini sağlam bir şekilde yaşarsan sahabeyi ve Osmanlı'yı yücelttiği gibi ölçü ortada. Seni de yüceltecektir. Tekniğin onlardan çok daha ileride olacaktır. Bu İHA'ları ne yapıyorlar? Joystick'le bulur gibi o teröristleri ısılardan, ısı dedektörleri var bütün İHA'larda. Bembeyaz görünüyor. Karanlık bir gecede adam bembeyaz görünüyor. Tak, joystick'i bir çeviriyor, düğmeye bir basıyor. Çum! Sniper'la teröristi indiriyor. Göğüs göğüse mücadele yok kardeşler, artık teknik var. Tekniği kullanacaksın. Biz sohbetimizi yaparken, biz namazımızı kılarken Müslüman kardeşlerimiz doğuda, güneydoğuda ve sınır ötesinde çarpışıyorlar, cihat yapıyorlar. Allah bunların tamamını rahmet etsin. Amin. Hepsine yardımcı olsun. Amin. Attıklarını 12'den vurdursun. Amin. Kafirlerin bombalarını, tuzaklarını ellerinde patlatsın. Amin. Haçlıların burnun yerde tutsun. Amin. Allah'ım sen ordumuzu muzaffer kıl ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Kardeşler, o sıkıntılar, o musibetler geldiği anda, bu sıkıntılardan bir tanesi başınıza geldiği anda hemen Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözü hatırınıza gelsin. Allah Teala bazen bütün kapıları yüzünüze kapatır. Kendi kapısına gitmeniz için. Bak, şeyhin sözüne bak. Bütün kapılar yüzüne kapanır. Bütün insanlar sana sırtını döner. Niçin Allah bazen bunu yapar? Seni kendisine gelmeni istiyor. Yüzünü tamamen Rabbine yönelmeni istiyor. Rabbine dönmeni istiyor. Sakın ümitsizliğe kapılma. Bil ki bütün insanlık seni terk etse de seni terk etmeyecek olan bir Rabbin var. Kimse sana rızık vermese bile sana rızık ve nasip verecek olan bir Allah'ın var. Kur'an'ın deyimiyle de ki Allah bana yeter. Allah bana yeter. Kardeşler, Allah Teala bizi şaşıranlardan, sapanlardan etmesin. Amin. Vefat etmeden önce yanımızda salih kulları hazır bulundursun. Amin. Bize şehadeti telkin etsinler. Amin. Vefat ettikten sonra da konu komşumuzdan, akrabamızdan, evladı iyalimizden bize Kur'an okuyan insanları Allah Teala var etsin. Amin. Sadık ve itaatkar kullardan olsunlar. Amin. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla Allah'ım beni ve soyumu namazını kılanlardan et. Amin. Bak ne kadar güzel bir dua değil mi? Namazını kılanlardan et. Hem beni hem de soyumu. Bir şiir yazdım. Bu da benim bir duam olsun. Öldüğüm zaman unutmazsınız inşallah. Ruhuma Kur'an okuyun. Üstümü sarınca bir bez, yanıma bir hafız koyun. Övgü, yergi fayda etmez. Ruhuma Kur'an okuyun. Şimdi bezi sardınız mı üstüme? Kefeni giydik mi? Sen şimdi yanımda benim sabaha kadar öv. Ya bir alimdi hoca, döktürüyordu be. Bir vaaz veriyordu, döktürüyordu be. On binlerce insan seyrederdi vaazını. Çok keyif alırlardı. Müthişti, müthiş. Bana faydası var mı? Hiçbir faydası yok. Ama benim yanıma gelirsen, o kitabı açarsan, benim kabrime gelirsen, Allah'ın kitabını açarsan, şuradan birkaç tane ayet okursan, Allah'ım bunun sevabını hocamın da ruhuna hediye ettim, sen ulaştır. İşte bunun bana bir faydası var. İslamiyet'te sevabı hediye etme vardır. Kaç kişiye hediye edersen et, Allah-u Teala bölüştürür, eksiltmeden yayar. İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki, eksiltmeden yaymak Allah'ın şanına yakışandır. Parçalar eksilmez. Tamamını çarpar ve bütün kullarına yayar. Bilin ki Allah'ım tektir. Şu geçende gözüm yoktur. Günahım hayrımdan çoktur. Ruhuma Kur'an okuyun. İnsandır bu, kalkar düşer. Nohutlar belada pişer. Tek sevaba muhtaç beşer. Ruhuma Kur'an okuyun. Hem okur hem şerh ederdim. Tefsirine gönül verdim. Dinlemeyi çok severdim. Ruhuma Kur'an okuyun. Kapı çaldı, vakit geldi. Kulca yaşamak güzeldi. Kalbim Kur'an'la düzeldi. ruhuma Kur'an okuyun. Sanmayın ki ölmem sandım. Hep bugüne hazırlandım. İşte evime uzandım. Ruhuma Kur'an okuyun. Bak vasiyetimdir kardeşler. Öldüğüm zaman paranız maranız hiçbir şey bana fayda etmez. Yaptığınız gösterişli mezarlar boş. Hiçbir faydası yok. Kur'an okuyun. Bu dervişin Kur'an'a, duaya ve istiğfara ihtiyacı vardır. Allah-u Teala vefat ettiğimiz anda peşimizden bize Kur'an okuyan insanlar var etsin inşallah. Amin. Amin. Bir tane haber okuyacağım. Yalnız bu haberi okurken şu hadis-i şerifi aklınızdan çıkartmamanızı istiyorum. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltirsiniz. Bunu köşede tutun. Şimdi haber geliyor. Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu. Gittin, gittin. Japonya'da bir adam evinde biriktirdiği tonlarca, dikkat edin, adamın hayatını vakfettiği işe bak. Herkesin bazı koleksiyonları olabilir. Kimisi pul koleksiyonu yapar. Kimisi sigara koleksiyonu gördüm. Sigara karton koleksiyonu yapmış, sigara paketlerinden. Adam hayatını buna adamış. Yanlış bir bilgi almıştır muhtemelen. Kabirde çıkacak sorulardan bir tanesi bu değil. Kimisi tuttuğu takımın forma koleksiyonu yapmış. Her sene muhakkak 30 yıldan beri, 40 yıldan beri her sene muhakkak takımının formasını alıyor, evinin bir köşesine asıyor. Koleksiyoner. Ama bu Japon sapkının koleksiyonu biraz değişik. Porno dergi koleksiyonu. Evinde biriktirdiği tonlarca porno derginin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Şimdi hayal gücümü kullanıyorum. Herhalde bu kitaplıklara falan koydu. Yatağın altına koydu. Sağa sola dizdi. Bunlar tamamen birikti. Tonlarca diyor çünkü bu. Tonlarca. Birikti, birikti. Üst üste, üst üste, üst üste koydu. En sonunda sarsıldı mı, bir şey mi oldu ya da dokundu mu? Üstüne düşmüş dergiler. Bu da altta kalmış. Altta kalmış ve ölmüş. Daily Mail'ın haberine göre eskiden otomobil üretimi alanında çalışan 50 yaşındaki Joji'nin, Joji, öbür tarafta Toji, yandın, öbür tarafta yandın, iman da yok. Japonya'da çoğunluğu güneşe tapar. 50 yaşındaki Joji'nin ölümü, 6 ay sonra bakın kardeşler ölüyor ve 6 ay boyunca kimse kapısını çalmıyor. Adamın sapık olduğu demek ki millet tarafından bilinmiş. Bir adamı bir hafta görmezse arkadaşı, bu adam nerede ya der. Arkadaşı varsa bir adamın, bu adamı ben bir haftadan beri görmüyorum der, kapısına gider. 6 ay boyunca adam porno dergilerinin altında ölmüş vaziyette. Kimse kapısına gitmemiş. Bu adam ne yapar ne eder diye sormamış. Ev sahibi gelmiş. 6 ay sonra kiracısının neden bu kadar uzun süredir ödeme yapmadığını öğrenmek için gelen ev sahibi tarafından tespit edildi. Ev sahibi de bayağı sabırlıymış. Bizim buradaki Müslüman ev sahiplerine duyurulur. Bak adam hem porno sapığı, pornocu, hem de ev sahibi 6 ay boyunca sabretmiş. 6 ay sonra kapısına gitmiş. Evden 6 ton porno dergi çıktı. Toji, yandı Toji. 6 ton ya. Bu hayatta senin başka bir amacın yok mu ya? Sadece bu mu? Cinsellik mi, şehvet mi? Tamamen kadına tapan, nefsine tapan, şehvete tapan bir adam. Japon. Biz bunları teknolojide ilerlemiş bilirdik ama teknolojiyi şehvete meyletmiş olarak kullanıyor. Evi çöpten kurtarmaları için tutulan temizlik şirketinin çalışanları evden toplamda 6 ton porno dergi çıkardıklarını anlattı. Çalışanlardan biri evin her köşesi dergilerle doldurulmuştu dedi. Her köşe dergilerle doldurulmuş. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü tekrar hatırlatıyorum. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Hayatını buraya verdi. Şehvete verdi. Bunun üzerine gitti. O kadar fazla şehvetiyle meşguldü ki, nefsini o kadar fazla taptı ki, ben bu dünyaya niye geldim? Bu dünyayı kim yarattı? Benden ne istiyor? Sorularını kendisine sormaya, çıplak kızlara bakmaktan vakit bulamadı. Ve Shoji, Joji oldu Toji. Allah ülkemizdeki şehvetine tabi olan genç kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Bu güzel geceden feyiz, bereket almayı bize nasip etsin. Hasta kardeşlerimiz var. Yakınları ciddi hastalıklarda bulunan kardeşlerimiz var. Allah-u Teala bunların tamamına rahmet etsin. Amin. Hepsinin hastalıklarına Şafi ismi şerifi de tecelli etsin. Amin. Hepsi şifa olsun inşallah. Amin. Askerimize, polisimize yardım etsin. Amin. Vatanımızı, milletimizi yüceltsin. Amin. Sahabe efendilerimizi yücelttiği gibi, ceddimiz Osmanlı'yı yücelttiği gibi bizi de yüceltsin. Amin. Şu İslam'ın bayraktarlarını tekrar bize döndürsün Allah'ımız. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Seyyidina.